bungahna Timotius pasalaanan. Ya to kaunan matapa mo la ko puang isa, nangala si pato na kasiri melo to puang na, nadanggi na di paugaja to puang Allah Ta'ala, batu pangajaran kasaranian. Ya to kaunan matapa, na to matapa to da to puang na, danggi na sangi kumwa, ya to puang na, teda na parallo na kasiri, na sabak pada to matapay. Si balikan na, lalabi na pemeloiri to pangjaman na lako. Nasabaya jo puang na napangjaman pada tumatapay na pada dipakamojatoy. Lamu pang pangajaran ngasan te, mupaketoy pangingaran tau. Yato tumpang pangajaran-pangajaran lain, na yato mang kakuben ko, te dan naturi to pangajaran tongan jo may puang ta puang isa almase, na pangajaran agamanta. Yamo tumatampo na te da apa na isin, madong mari lama si tege. Sola masitago, anam paden ka masereatian, kasisalan, paugaja tau, kabatay bang tau, masisalataro teda cappana, gajataro misipana tulako tau, na teda mo naisen ni, to pangajaran tongan, nasangi kumua, labuda dalena ke mga gamay, sitongan na, buda barakana totonturi pangajaran agamanta, ke napusan nang ito apa na ampuy. Denra ka apat tabawa mentama telino, teda. Na denra ka pawading tabawa salai telino, teda. Ya mojo, ganna mo kenampuy ko pakaian solakande. Ya toto maduang sugi, lama doi mpugok mang rupa-rupa panggaukan gajah. Sanga nataloi kamaduangan gajana, susi to na alapoja. Tang makeguna jo patujuna, kanorim padiki. Na yamo lambawa ilako kamasolangan, na saba kamacinnan lako doi, paden mga rupa-rupa kagajatan. Dento tao, mentang matapa pole mo lako puang isa almase, na saba malebangin na nga doi, apaundin na meliwa paadik penawari. E Timotius, danggi mupugok kitu lako, sanga taon na mo ko puang Allah Ta'ala. Apalang pugok roko pakeloran na puang Allah Ta'ala, masompala ko kalena, matapala ko puang isa almase, mpakamoja padamu rupa tau, sabara lan kamaparisan, nampang kadairampa tau, moy na buda ewalimu, apalatata ko matapa, amutarima para sengkatuan melo teda cappana. Ya mojo, napile mo ko puang Allah Ta'ala, tomu mangaku jo olona to buda kumua, matappa mo kola ko puang isa almase. La nakita puang Allah Ta'ala, tompatuo sakka sayanna. Na puang isa almase, tomang kampang ben kasabian tongan, la ko gubernur Pontius Pilatus. Kumeta ada tongan la ko iko, amuturu meloy sinin na to kupawan ko. Mupugaw ngasan ni, ratu lako karatuan Napole puang ta puang isa almase. Ya to karatuan Napole, puang Allah Ta'ala ia lampat tantui. Ya mo to mangkada mesa, to malabi, raja na sinin na raja, na puang na sinin na puang. Ia manda to teda na taloi kamatean. Moe mesa tau, teda sareng kandopi to arang nani itoro. Moe mesa tau, tedang kitay, nang lateda taong kitay. Ya mo to makwasa di pakalabi, teda cappana. Amin. Lamu pangingaran, toto sugi lantelino. Danggi na mabangka, danggi na patuan kalena lako kasugiran na tola cappu. Apalang mang patuan lako ripuang Allah Ta'ala, tolang benki sinin na taparaluin na antapake masanang. Kwani, nampugaw kameluan lako padan na rupa tau, mamase na malabo, na yan na susi mojo, paday toto rempun mi kasugiran makiguna jo ahera, na lantarima katuan melo teda cappana. E Timotius, lamu jagay melo to pangajaran na pabarakanan ko puang Allah Ta'ala. Danggi mumatian wattu lako curita tangke batuan na, to tang kasiri puang Allah Ta'ala, mupasalay toy penawa, to kasitegeran teda buana, to nasanga tau kamacan apa sitongan natangia. Dentaw sa nga kalena ng pui Diyo kamatyan, ang nateda mo nakatapay pangajaran kasaranian, to nakatapay mo jolona. Denaw pa na barakay kamupuang alatala solangasan, pada mo jolo to, sa langki mati, Paulus.